لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: صلاة الوتر. قال رحمه الله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. صلاة الوتر نسنة ينكو كتزوى داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. Alidumu nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa mjini na akiwa safarini. Wa hassan nasa alayhi, akawahimiza watu sala hii ya witri. Wa aqalluhu raka'a, uchache wa sala ya witri ni rakaa moja. Wa aktharuhu ihda ashara, na wingi wake ni rakaa kumi na moja. Wa waqtuhu min salati al-isha'i ila tulu'i al-fajr, wakati wa salatul witri ni kutoka sala ya isha mpaka kutokeza alfajiri ya kweli. Wal afdalu an yakuna akhira salatihi, na bora zaidi ni kuwa ndio sala yake ya mwisho ya usiku iwe hiyo salatul witri, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, ijalieni sala yenu ya mwisho ya usiku ni witri. Muttafaqun alayhi. Wa qala: man khafa alla yaquma min akhir al-layl falyutir awwalahu, anayeogopa kutosimama mwisho wa usiku basi na afanye witri mwanzo wa usiku. Kama mtu anaogopa kwamba hata amka atachelewa kuamka, basi asali witri mwanzo tu wa usiku baada ya isha. Wa man tamia an yaquma akhirahu, na mwenye kutumai kwamba atasimama mwisho wa usiku, faliutir akhir al-layl, na afanye witri mwisho wa usiku. Fa inna salata akhir al-layl mashhuda, kwani sala ya mwisho wa usiku ni yenye kushuhudiwa na malaika. Wadhalika afdalu, na hiyo ni bora zaidi. Rawahu Muslim. Qawluhu wa salatu al-witri sunnatun muakkada, hadhihi salatu thaniya fil-akadiyya, hii ni sala ya pili katika kusisitizwa baada ya salatul kusuf. Walwitru huwa alfardu, na witri maana yake ni fardu, kitu kimoja. Walmuradu bihi ismu rak'ati almunfasila amma qablaha au lithalathi au lilkhamsi au lissab'i au littis'i almuttasila. Maksudio ya witri hapa ni jina la ile raka moja iliyopambanukana na zile zilizo nyuma yake, au tatu, au kwa ajili ya raka tatu akasali moja hiyo ya tatu ndio witri, au ya tano raka tano, au saba au tisa zile zenye kushikana, ile moja inayozidi ile shafi ndio inaitwa witri. Mtu anasali raka mbili halafu anaongeza moja hiyo witri, nne halafu anaongeza moja ya tano ndiyo witri, wa hakadha. Qawluhu sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa. Hadha hukmu salati alwitri, hii ni hukmu ya sala ya witri, sio wajib bali ni sunna muakkada. Wa huwa qawlu aljumhur, na hii ndio kauli ya maulamaa wengi. Li hadithi Talha tawafihi khamsu salawatin fil yawmi wal layla qala hal alayya ghayruha qala la illa an tatawwa, sala tano mchana na usiku. Qala hal alayya ghayruha, je ni wajibu juu yangu sio kuwa sala hizo tano? Mtume akamwambia la illa an tatawwa, isipokuwa ukisali sunna. Kwa hiyo sala tano peke yake ndio za faradhi, hizi za mchana na usiku, nyinginezo ni za sunna. Wa qala Abu Hanifa bi annahu wajib, Abu Hanifa asema sua ya witri ni wajib. Wa adillatuhu dhaifa, lakini dalili zake ni dhaifa. Wa rajihu annahu sunnatun muakkada, kauli yenye nguvu ni kwamba witri ni sunna yenye kukokotezwa. Qawluhu dawama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hadaran wa safara, mtume alidumu na salatu al-witri hali ya kuwa mjini na hali ya kuwa safarini. Hadha dalilul muallifi ala annahu sunnatun muakkada, hii ndiyo dalili ya muallif kwamba witri ni sunna yenye kukokotezwa. Li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yatrukuhu hadaran wala safara, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hakuiwacha witri akiwa mjini na wala akiwa safarini hakuiwacha. قوله وحث الناس عليه أكوهميز واتجوية صلاهي من هذا الحث قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ثم نسمى إني وإسلام فنيني وتري كواني الله أنا بيند وتري قوله وقله ركع وتشواك صلاهين ركع موجة لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركع من آخر الليل وتر ركع موجة كتوك مويش ووسيكو كتوك مويش ووسيكو وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة صلاة يوسيكني ركع بلي بلي وكيوغوبا صبوهي fanya witri kwa rakaa moja, hiyo ndio sala ya mwisho witri. Muttafaqun alayhi. Qawlu aktharu 11, wingi wake sala hii ni rakaa 11, liqawli Aisha radhiyallahu anha ma kana yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'a. Muttafaqun alayhi. Hakuwa mtume akizidisha katika mwezi wa Ramadhani wala mwezi mwingine hakuwa akizidisha rakaa 11. Hadithi muttafaqun alayhi kwamba mwisho wa witri au mwisho wa sala ya usiku ni rakaa 11, mtu asizidishe hapo. Faida, salatul witri thamani sifat. Salatul witri ina sifa nane, aina nane za salatul witri. Kwanza, an yutira biwahida, ni kufanya witri kwa rakaa moja. Pili, an yutira bithalathin bisalamin wahid, ni kufanya witri kwa rakaa tatu kwa salamu moja. Yani zote rakaa tatu anaziswali, alafu hakai tashahudi ya kwanza, mwisho ndio anakaa ile rakaa tatu anaswali, anasoma hiyo tashahudi na kutoa salamu. Sifa ya pili ya tatu, an yutira bi khamsin bi salamin wahid, ni kusali witri rakaa tano kwa salamu moja. Pia anaswali kila baada ya sijda ya pili anainuka mpaka rakaa ya tano ndio anakaa tashahud na kutoa salamu. Sifa ya nne, ayutira bisab'in bisalamin wahid, ni kusali witri kwa rakaa saba kwa salamu moja. Hivyo hivyo anasali moja kwa moja bila kukaa tashahud mpaka rakaa ya saba ndio anakaa tashahud na kutoa salamu. Sifa ya tano, ayutira bitis'in, ni kusali witri kwa rakaa tisa wayajlisa ba'da thamina ويتشهد نانكا بعد ركاء ناني نانا ثم تشهد ثم يقوم كيشا نسماما وياتي بالتاسعه نانا ليت ركاء تسع ويجلس بعدها ويتشهد ويسلم على فنكا بعد ركاء تسع anasoma tashahud na kutoa salamu. Kwa ikiwa mtu anasali rakaa tisa, ni kwamba atakaa tashahud ya kwanza katika rakaa ya nane, kisha atasimama na kumalizia rakaa ya tisa. Sifa ya sita, ayutira bi ihda ashara, ni kusali witri rakaa 11 mathna mathna, rakaa mbili mbili, wayutira bi wahida, na kusali witri kwa rakaa moja. Sifa ya nane, ayutira bithalatha ashara, ni kusali witri kwa rakaa 13 kasabiqatiha, kama hiyo iliyotangulia. Rakaa 13 kama hiyo iliyotangulia. Baadhi ya maulama wanasema ni rakaa mbili zile za baada ya isha ndio zinaongezeka zinakuwa 13 baada ya 11 zile alizosali mtume, alafu ukiongoza na witi salatu baadiyati lisha zinakuwa rakaa 13. Alla yataqayyada bi'adadi muayyanin yusalli mathna mathna wa yutira biwahida, asijifunge kwa idadi maalumu bali anasali rakaa mbili mbili kisha anasali witri rakaa moja. Qawluhu wa waqtuhu min salati al-isha ila tulu'i al-fajr, wakati wa salati al-witri ni kutoka salati al-isha mpaka kutokeza kwa al-fajiri ya pili. Ay waqta al-witri alladhi yusalla fihi min al-isha ila al-fajr al-thani, wakati wa witri ambapo usaliwa sala hii ni kutoka salati al-isha baada ya salati al-isha mpaka al-fajiri ya pili. Wa dalilu qawluhu sallallahu alayhi wasallam إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. الله amekusaidieni sala ambayo ni bora kwenu kuliko ngamia wekundu, hiyo ni salatu alwitri. Allah ameijalia kwenu fima baina al-isha ila tulua al-fajri, katika kile kitambo cha baina ya isha mpaka kutokeza al-fajiri ya kweli. Kauluhu wal afdal an yakuna akhir salatihi, bora zaidi ni kuwa ndio sala yake ya mwisho ya usiku. Ail afdal an yakuna akhir salati al-layli witra, ni kuwa mwisho wa sala ya usiku ni witr. Wastadalla al-muallif ala dhalika biqawlihi sallallahu alayhi wasallam ij'alu آخر صلاتكم بالليل وترا, جعليني صلاين يميش يوسيك نوتري, متفق عليه. قوله وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, أن يغوبا كتو سماما ميش يوسيك نافني وتري منز ووسيك. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل, na mwenye kutumai kusimama mwisho wa usiku basi asali witri mwisho wa usiku. Alhaditha bayana sallallahu alaihi wasallam anna adaa alwitri ala martabataini, katika hadithi hii mtume amebainisha kwamba kutekeleza witri kuko katika daraja mbili. Wa afdaluhuma akhirul layl, bora yao katika hizo martaba mbili ni mwisho wa usiku ndio sala bora. Lianna salata akhirul layl وقت النزول الإلهي, سبو صلاة مويشو سيكون دي وقاتي وكشوك الله الله سبحانه وتعالى أنا شوك كيلا سيكو مويشو سيكو نكو يميزا واتو وفني عبادة بل نكو سيما ناني أنا يتكم سماها نكم سمي ناني من يدوا ياكي نكم كبالية نهي نكيلا سيكو. ولأن الملائكة تشهدها, na pia kwa sababu malaika wanaishuhudia hiyo sala ya usiku. Walianaha aqrabu ila saati alijaba, na kwamba sala hiyo ya mwisho usiku iko karibu zaidi na saa kitambo kile cha kukubaliwa dua. Kitambo cha kukubaliwa dua ni mwisho wa usiku, kwa sala hiyo ni karibu zaidi na kitambo hicho cha kukubaliwa dua yoyote iwe ni akhiri. An yusalliahu awwala al-layli, daraja ya pili ni kuisali witri mwanzo wa usiku. Kabla an yanama, kabla ya kulala mtu. Yajuzu li hadithi ya Abi Huraira, awsani khalili rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bithalath, ameniusia rafiki yangu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam mambo matatu. La adauhunna hatta amut, nisiawache mpaka nife. Sawmi thalathati ayamin min kulli shahr, kufunga siku tatu za kila mwezi, yani zile siku tatu nyeupe. Wa salati dhuha, na salatu dhuha sala ya asubuhi. Wa naumin ala witrin, salatu dhuha ni ile inayosaliwa baada ya jua kupanda kiasi cha mkuki, kuanzia saa moja au saa kumi na mbili na nusu mpaka kuendelea mpaka kwenye saa tano na nusu. Wa naumin ala witrin, na kulala juu ya witri, yani mtu halali mpaka asali salatu alwitri. Alhadith muttafaqun alayhi. ولحديث أبي ذر أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا, أمن وسيا مpenzi wangu mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم mambo matatu nisiwaache إن شاء الله milele. أوصاني بصلاة الضحى, أمن وسيا صلاة الضحى. وبالوتر قبل النوم, na witri kabla ya kulala. Wa bisiyami thalathati ayamin min kulli shahrin, na kufunga siku tatu za kila mwezi. Kwa hiyo mambo haya matatu ni sunna kwa Waislamu wote, si hasa kwa wa masahaba walioambiwa na Mtume sallam, bali ni amma kwa Waislamu wote mambo haya matatu, salatu dhuha na salatu alwitri, na kufunga siku tatu za kila mwezi zile siku nyeupe. الله أعلم.